program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 lipca, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przysłuszenie daleko Radomia zakończył się Kongres PiS i Zjednoczonej Prawicy. Jutro na Wawelu rozpocznie się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Akcja WOPR na jeziorze Solińskim. Ratownicy podejmowali rozbitków z wyspy Skalistej. Przysłuszenie daleko Radomia zakończył się Kongres PiS i Zjednoczonej Prawicy. Politycy formacji rządzącej mówili zarówno o swoich dotychczasowych dokonaniach, jak i o planach na najbliższe miesiące. Nie zabrakło zapowiedzi propozycji nowych ustaw. Jarosław Kaczyński rozpoczął swoje przemówienie od swoistego przeglądu resortów. Podkreślał, że partia rządząca idzie we właściwym kierunku. Szef PiS chwalił zmiany w administracji skarbowej, mówił o planie modernizacji służb mundurowych. Komplementował też minister Elżbietę Rafalską za program 500+. Pochwały usłyszały także szefowa MEN Anna Zalewska i premier Beata Szydło za wprowadzenie reformy edukacji, czyli likwidację gimnazjów i powrót do ośmioklasowej podstawówki. Kiedy przyszło to walczyć, a to nie było proste, jak to już, nie będę tego tutaj opisywał, ale przyszło walczyć, walczyła jak lwica. Jarosław Kaczyński zapewniał też, że PiS jest partią wolności, dostrzegającą znaczenie pluralizmu i wolności wyboru Polaków. Prezes PiS ocenił też, że zmiany w Trybunale Konstytucyjnym nie zmieniły struktury tej instytucji, ale dzięki nim, jak mówił, Trybunał działa spokojnie i nie zawsze po myśli partii rządzącej. Z przysłuchy Karol Darmoros, Polskie Radio. Akcja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na jeziorze Solińskim. Ratownicy podejmowali rozbitków z wyspy Skalistej. 10 młodych ludzi z Krosna uczestniczyło w obozie żeglarskim. Razem z nimi było 3 szkoleniowców, mówi uczestniczący w akcji ratownik WOPR-u Grzegorz Ostrówka. Oni przepływali akurat przy wyspie Skalistej, no i przyszedł nagły duży podmuch wiatru, a cały dzień jeszcze do tego padało, więc gdzieś ich tam przycisnęło koło wyspy, nie mogli wyjść i się tak zakończyło. Nic tam poważnego się nie stało, więcej w strachu, ale dzieci zostały zabezpieczone foliami termicznymi, gdyż były zmoczone, przeziębnięte. 2 osoby się uskarżały o jakieś tam bóle, no więc została zadysponowana karetka wodna i duży kuter do scholowania łodzi, która została uszkodzona. Młodzież była w wieku od 15 do 17 lat, została przewieziona łodzią ratunkową do bazy Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Tam też odholowano łódź. Pierwszy weekend lipca to niestety kolejne utrudnienia na ekspresowej Trójce w okolicach Gorzowa i Zielonej Góry. Natężenie ruchu nad morze jest ogromne, a korek pod Gorzowem ma długość 10 km. Utrudnienia można napotkać także jadąc w drugą stronę od Gorzowa do Zielonej Góry. W tę stronę korek ma obecnie 3 km. Jak przypomina nadkomisarz Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, droga S3 nadal jest modernizowana, to oznacza, że na trasie ruch może odbywać się wolniej. Rozpoczął się sezon wakacyjnych wyjazdów. Wiele osób podróżuje, żeby odpocząć nad morze. Do celu tego wykorzystują naszą drogę krajową numer 3, która niestety na odcinku tutaj od Nowej Soli do Zielonej Góry, a także na odcinku w okolicach Gorzowa i Międzyrzecza jest w tej chwili przebudowywana. O szczególną cierpliwość prosimy kierujących, którzy będą poruszać się tą drogą przede wszystkim w czasie weekendu. Wtedy tworzą się największe korki. A prace drogowe na odcinku Zielona Góra-Sulechów potrwają do sierpnia. Kraków jest gotowy na przyjęcie delegatów UNESCO. Jutro na Wawelu rozpocznie się 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Do Krakowa przyjdzie 2,5 tysiąca delegatów i dziennikarzy z całego kraju, świata. Obrady będą toczyć się w centrum kongresowym, które zostało specjalnie przygotowane. Na potrzeby sesji największa sala koncertowa przekształcona została w salę plenarną z biurkami do pracy dla blisko 400 delegatów, mówi zastępca dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego Robert Rozciecha. Jest podciągana cała infrastruktura technologiczna do biurek, jak również montowany system multifoniczny. Dyskusja będzie prowadzona w 2 oficjalnych językach, angielskim i francuskim, oraz tłumaczona na język arabski i hiszpański. 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO to dla miasta spore wyzwanie organizacyjne, ale też szansa na promocję na całym świecie oraz zwrócenie uwagi na lokalne tradycje, mówi Robert Piaskowski z Krakowskiego Biura Festiwalowego. Mamy nadzieję, że przy okazji tego kongresu uda się wypromować szopkarstwo krakowskie jako warte uwagi i wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa. Kraków został wybrany na miejsce organizacji spotkania między innymi ze względu na 40. rocznicę wpisania miasta na listę dziedzictwa UNESCO, która przypada w przyszłym roku. Sesja rozpocznie się jutro wieczorem ceremonią na Wawelu. Delegatów z ponad 100 krajów powita prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. A już teraz czas na sport. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. Monika Sułkowska. W strugach deszczu i nie we Francji, lecz w Düsseldorfie rozpoczęła się tegoroczna edycja Tour de France. Kolarze pierwszego dnia rywalizują w jeździe indywidualnej na czas. Na trasę nie wyruszyło jeszcze wielu zawodników, a właśnie przed chwilą wyruszył na nią Michał Kwiatkowski. Wcześniej jechał Rafał Majka, który uzyskał 16 minut i 53 sekundy. Na razie daje mu to 17 czas pierwszego etapu. A na Mazurach emocje większe z OS-u na OS. W rajdzie Polski zapadają ważne rozstrzygnięcia, a sytuacja i lider zmieniają się niemal na mecie każdego odcinka. Pogoda okazała się dziś i dla kierowców, i dla kibiców łaskawa. Mimo zapowiadanego deszczu nie spadła ani jedna kropla, a mazurskie szybkie szutry schły z minuty na minutę. Na tyle, że po OS-ie 16 Dani Sordo powiedział na mecie: niewiarygodny, gaz w podłodze prawie wszędzie, niesamowite tempo. Hiszpan był szczęśliwy, choć na mecie odcinka po Zezdrze zameldował się z uszkodzonym przednim spoilerem. Wiele wskazuje na to, że OS 16 może okazać się decydujący w tym rajdzie, bo tam Jari Matilatfala w Toyocie, który był trzeci, stanął na 12 kilometrze odcinka. Nie dojechał do mety, zespół ogłosił, że dziś już nie pojedzie. Prowadzący Thierry Neuville z Hyundai'a przebił tylną oponę i na mecie zameldował się z 17-sekundową stratą do Ota Tanaka. Estończyk jadący Fordem Fiesta WRC tracił do Belga 3 sekundy, teraz ma przewagę 14. Na mecie zameldował się jednak bez tylnego skrzydła, a przecież dziś jeszcze trzeba przejechać 3 OS-y. Mikołajki, Tomasz Gorazdowski. A kierowcy już ruszyli na trasę 17 odcinka specjalnego. Karolina Pliszkowa i Nowak Dziokowicz zwyciężyli w ostatniej próbie przed Wimbledonem. W finale pań w turnieju Bisborn Czeszka pokonała Karolinę Woźniacką 6-4 i 6-4. W finale turnieju panów Serb oddał jednego gema mniej, wyglazgał Galem Monfilsem do 3-4. Teraz uwaga kibiców tenisa przeniesie się na trawiaste korty Wimbledonu. Głównym zmartwieniem gospodarzy, czyli Brytyjczyków, jest forma ich czołowych tenisistów. Joanna Konta oddała Bisborn walkowerem półfinał po nieprzyjemnym upadku, a Andy Murray, obrońca tytułu, narzeka na ból biodra i nie wiadomo, czy zdoła pozbierać się do najważniejszej dla niego imprezy sezonu. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Wieczorem i w nocy pochmurno, z opadami deszczu, temperatura w całej Polsce od 12 do 14 stopni. Jutro niewiele słońca, dużo chmur, przelotne opady deszczu i nadal wietrznie od 15 stopni w Augustowie do 20 w Warszawie i 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 lata temu byliśmy świadkami wyjątkowej transformacji. Nazywała się Ja tu gram i będzie miała miejsce ponownie. Trójkowi specjaliści od kultury, informacji, polityki i sportu zamienią się na 1 godzinę w dziennikarzy muzycznych i zaprezentują swoje ukochane nagrania. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ależ bardzo proszę. Ja tu gram na antenie Trójki w wakacje od poniedziałku do czwartku o 12. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą. Jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu. A przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Na audycję zaprasza sponsor Ergo Hestia. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Myśliwiecka 357. Czyli najlepszy radiowy adres na świecie, oczywiście do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę, a my dzisiaj jesteśmy wyjazdowo. Myśliwiecka 357 przenosi się tym razem do Sopockiego Klubu Żeglarskiego, bardzo blisko morza. Goście są pierwsi, witamy Państwa bardzo serdecznie i witamy całą naszą barwną obsługę. W Warszawie Anna Gacek i Michał Jakubik, a tutaj dba o wszystko i wszystko pięknie podłącza z Polskiego Radia Gdańsk Andrzej Dubas. Już wydaje mi się, że mogę go spokojnie zaliczyć do naszej trójkowej ekipy, bo bez Andrzeja żaden Sopot z trójką nie ma sensu. Tak jest, no właśnie. Proszę Państwa, no to żeby nam się dobrze wszystkiego słuchało, bo dzisiaj do 22 z tego miejsca Piotr Metz po 19 i jego lista osobista, goście również u Piotrka, co zapowiadam z wielką przyjemnością. U nas będzie granie na żywo, bo wszystkie instrumenty są gotowe, muzycy jeszcze zażywają świeżego powietrza, ale za chwilkę będziemy ich tutaj mieli w części pierwszej, no i wcześniej jeszcze goście, rozmowa. Ale zacznijmy od tego miasta i od pewnej daty, która jest bardzo ważna i myślę, że nikt jej z historii polskiego rocka, tak chyba mogę powiedzieć, nie wymarzy. Był 19 sierpnia 1988 roku. Tutaj, w tym mieście, na festiwalu wystąpił ten, kto mieszkał w Republice. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro, tak. Tam w lustrze to niestety ja, tak. Ten sam, tak. Tam w lustrze to niestety ja, tak. Ten sam, dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt. Bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja, tak. Ten sam, tak. Tam w lustrze to niestety ja, tak. Ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałeś. Tak. Tam w lustrze to niestety ja, tak. Ten sam. Tak. Tam w lustrze to niestety ja, tak. Ten sam. wszystko wzięło się z takiej rozmowy przeprowadzanej gdzieś na drodze w Polsce w samochodzie osobowym. Kto mieszkał w Republice? A w Republice mieszkali czy mieszkają obywatele. No a jeżeli obywatele, no to jeden obywatel, no to on, obywatel GC. Nie licząc takiego bardzo dziwnego, dziwacznego wręcz występu na festiwalu w Opolu w 1986 roku, gdzie utwór Ciało był prezentowany z playbacku, powiedzmy to. To był jego pierwszy koncert pod tym szyldem. Obywatel GC, Sopot, Opera Leśna, Festiwal. I jeszcze jedna postać przy okazji tej opowieści, bo to wszystko wyglądało niezwykle jak na tamte czasy. Pan Darek Goczał z Telewizji Polskiej zrealizował ten koncert metodą poklatkową, ale zrealizował go tak, że cała Polska, oglądając to w telewizorach, zastanawiała się, czy to było nagrane, czy to było na żywo. To było na żywo. Mówię o tym nieprzypadkowo i nieprzypadkowo od niego zaczynam dzisiaj audycję, dlatego że już za tydzień wyjeżdżamy na męskie granie do Poznania. Pierwszy przystanek tegorocznej trasy. Wszystko się ze sobą pięknie wiąże i tam na tym pierwszym przystanku, zresztą nie po raz ostatni na tegorocznej trasie, płyta Tak, Tak, Obywatela GC będzie odgrywana w całości od pierwszego do ostatniego utworu przez specjalny zespół kierowany przez Andrzeja Smolika. To z wielką przyjemnością już teraz Państwu zapowiadam. 16 minut po godzinie 17. W związku z tym, że deszcz i deszcz i deszcz w Sopocie, to my tak tematycznie teraz w muzyce się odniesiemy do tego, co się dzieje. I don't wanna holidays in the sun. Sex Pistols. No to marsz. myślę, że po tej płycie świat się trochę przewrócił, a na pewno przewróciło się Zjednoczone Królestwo. W tym roku, w październiku, to będziemy hucznie obchodzić 40 lat od wydania legendarnego albumu Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Tak się zaczynał Holidays in the Sun i zespół, który tak naprawdę nagrał tylko jedną studyjną płytę, ale wystarczyło, żeby zrobić totalny, światowy, na pewno estetyczny, jeśli chodzi o muzykę, przewrót. Tymczasem Sopocki Klub Żeglarski, otwarcie sezonu. My tutaj, program trzeci, oczywiście bardzo dobrze nas widać. Sklepik Walędzik działa, jak Państwo będą promenadą tutaj szli, to nasze trójkowe flagi są bardzo dobrze widoczne i sklepik Walędzik z szefową tegoż sklepiku Elą, która oczywiście ma nasze trójkowe pamiątki do Państwa dyspozycji. A tymczasem goście, po pierwsze kierowniczka wycieczki, czyli Barbara Marcinik. Dzień dobry. Ja tu prawie gospodynią jestem. Prezydent miasta wręcz. O Boże, nie, tylko nie to. No tak, taki duchowy. Tak. Und wir haben hier auch unseren außerordentlichen Gast. Hallo. Ja, ich freue mich hier zu sein und ich danke für die Einladung. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wollen wir die ganze Zeit auf Deutsch sprechen, oder? Wir können das machen, aber vielleicht werden die Hörer dagegen. Also vielleicht versuchen wir es auf Polnisch. Gut. Okay. No to tak, muszę powiedzieć, że w ubiegłym roku, kiedy byliśmy tutaj w Sopocie i otwieraliśmy naszą plażę, to też był taki akcent właśnie, takie powitanie naszego znakomitego gościa, bo to osoba, która w tym języku, który Państwo przed chwilą usłyszeli, włada, czy posługuje się im na co dzień znakomicie, no ale Baszka powie więcej. No tak, ten kącik bilingwistyczny, stąd, że André oczywiście jest dwujęzyczny. Świetnie, mówię coraz lepiej z roku na rok po polsku. No ale oczywiście nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Tylko jeszcze dygresja do tego, co wcześniej. Bo chciałam przypomnieć, Piotrze, że Trójka była na ostatnim koncercie Republiki w Sopocie. O. Byliśmy wtedy z nimi, byliśmy też patronami tamtej wyprawy, no bo kilkanaście lat temu, ja już teraz dokładnie okoliczności nie pamiętam, na pewno było to lato. Lato na początku XXI wieku, tak sądzę. Darf ich noch was hinzufügen? Ja, natürlich. Sie sprechen sehr gut Deutsch. Danke. Dobrze, wracamy teraz już do André. Panie panowie, to André Hibner-Ochodro i wymyśliliśmy sobie, że trzeba wielokrotnie otwierać sezon letni w tym roku ze względu na okoliczności, bo tym sposobem przedłużymy lato. Więc to jest taki, myślę, do powtórzenia, do powielenia patent pod warunkiem, że pogoda będzie taka, jaka jest, czyli aura raczej jesienna. I z André my jutro spotkamy się w magazynie. Po to, żeby po raz któryś przywitać Ela, to potem będziemy witać do, że tak powiem, skutku. Czyli do skutku. Aż pojawi się słońce, prawdziwe lato. Jak będziemy wyjeżdżać do Warszawy, to się pojawi słońce. No zobaczymy. Życzę tego Państwu. A teraz o takim ważnym akcencie muzycznym, to znaczy o tym, że André nie tylko prowadzi Teatr Atelier i Sopockie Lato Teatralne, ale także dużo śpiewa i nawet nagrał całą kolekcję autorskich płyt z, proszę bardzo, wytłumacz André, zmieść się w trzech. To jest szeroki temat. Kolekcja nazywa się Jiddischland. My pracujemy na tym już od ponad 12 lat razem z Adamem Żuchowskim. Polega na tym, że ja wybrałem około 120 wierszy w języku jidysz wybitnych żydowskich poetów i zaprosiliśmy do współpracy 12 polskich współczesnych, także wybitnych kompozytorów i powstały 120 nowe pieśni jidysz. To będzie wydane kiedyś, jako karton z dwoma płytami, ale już w tym roku, 17 lipca jest premiera płyty Polin. Polin to jest nasz aktualny program. Można tak określić The Best of the Jiddischland Collection. Mhm. Also to są wybrane 17 piosenek z tej całej kolekcji. Razem występujemy z kwintetem jazzowym i premiera tej płyty u nas w teatrze 17 roku o 7 wieczorem 17 godzin. Also te siódemki są dość istotne w tym całym. Bardzo, bardzo istotne. I wydawnictwo jest takie wybitne, naprawdę wydawnictwo tu w Trójmieście, słowo obraz terytoria i oni wzięli to zadanie na siebie, aby wydać też w lipcu, jeszcze w tym roku, album, w którym można przeczytać wszystkie 120 wiersze z Polski, also w oryginale, widzisz, także z hebrajskimi literami i z naszymi i potem w tłumaczeniu polskim, w tłumaczeniu angielskim. I tam są też ciekawe informacje o poetów. Przecież ważne może jest dla Państwa, którzy słuchają nas, że ci poeci, prawie każdy z tych poetów miał jakąś swoją historię z Polską, albo się urodził na dawnej ziemi Polski, albo tu gdzieś w Warszawie był w Penklabu, albo tam gdzieś się przemieścił po wojnie przez Łódź. To jest po prostu, to jest tak samo polska historia, to znaczy to, co my przygotujemy. Przy okazji takich przedsięwzięć czy wydawnictw, ja mam ochotę powiedzieć jedno zdanie, ono nie jest za bardzo odkrywcze, ale powiedz, czy się z nim zgadzasz, bo wydaje mi się, że się z tym zdaniem zgodzisz. I to będzie zdanie powiedziane w twoim ojczystym języku. Musik ist die schönste Brücke. Ja, natürlich, ein wunderbarer Satz. Übrigens, ein großer. Po polsku, wenn ich mówi, ma pan absolutny rację, to jest piękne zdanie. Muzyka jest najpiękniejszym mostem. Oczywiście, że tak. I ważne tego, ja jestem szczęśliwy, że dano mi było na tej ziemi się zajmować właśnie poezją, muzyką i gdzieś uczestniczyć w tej procedurze uszlachetnienia dusz. Przecież to jest nasze zadanie. Uszlachetnienie dusz, uwrażliwić drugiego człowieka i na tym popracujemy. Bardzo dziękujemy, Andrzej Hübner-Ochodlo. Fantastyczna kolekcja nas czeka. Dzięki ci, Piotrze, jestem pełna podziwu, ale no nic dziwnego, koleżka skończył z powodzeniem studia germanistyczne. Pański niemiecki jest fantastyczny, by the way. Powiedz jeszcze o tej dacie wydania z tymi siódemkami, żebyśmy to wyraźnie powtórzyli. 17.07.2017 rok o 7.17 wieczorem. Wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję. Danke dir. To ja dziękuję. Vielen Dank. Dziękujemy bardzo. A teraz do świata rock'n'rolla, proszę Państwa. Co tu mamy z nowości? How did we get so dark? Dwa razy z nowej płyty. Royal Blood. We'll be right back.

Tak grali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Tamek Makowiecki i Olek Świerkot 5 stycznia 2008 roku, a później to nagranie Boy, Boy, Boy znalazło się na płycie Off Sesję 2. Z tego co wiem, cała rodzina niestety walczy z grypą żołądkową. Mam nadzieję, że bardzo skutecznie, w związku z tym ani Reni, ani Tomek nie mogli się tutaj dzisiaj pojawić, ale pozdrawiamy ich bardzo gorąco z ich rodzinnego Sopotu przez Trójkę. No to teraz tak, mamy taki eksperyment, mam nadzieję, że on się zakończy pełnym sukcesem do wykonania stąd, dlatego że tak, najpierw o tym zespole mówiliśmy przez radio i graliśmy ten zespół tylko z oficjalnych wydawnictw, to było w formie MP3, później okazało się, że jest płyta, a później okazało się, że oni stąd, w związku z tym mogą przyjść i zagrać i zaprezentować się na żywo po raz pierwszy w radiu właśnie w taki sposób. The Fruitcakes, witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. To teraz musicie na spokojnie przedstawić zespół. Kto zacz? Kto zacz? No zaczniemy może od prawej strony, ale i tak Państwo tego nie widzą. Przemek Bartoś na basie i mówię za niego no. Dobry dzień. Ja Tomek Ziętek na gitarze i śpiewam. Przemek również śpiewa. Lukas Tymański. Dzień dobry. I Kuba Zwolan na gitarze, a Lukas Tymański, nie wspomniałem, na perkusji również śpiewa i Kuba również śpiewa. O, tak będzie najprościej. Może powiem tak, żeby nie, w konfuzji nie wprowadzać. Wszyscy śpiewamy i wszyscy gramy. Zrobiliście taki numer z tą waszą debiutancką płytą, podobny trochę do zespołu The Traveling Wilburys. Nie wiem, czy pamiętacie. Oni wydali debiutancką płytę Volume 1, ale ich druga płyta była zatytułowana nie wiadomo dlaczego Volume 3. A nie Volume 2. A wasza płyta, ten debiut, to dwójka, po prostu. To dwójka, tak. Dlaczego tak? Porządny, no taki był nasz roboczy tytuł i jakoś się do niego przywiązaliśmy i stwierdziliśmy. Zresztą wcześniej mieliśmy takie wydawnictwo, które się nie ukazało, jakby w takim oficjalnym obiegu. I dlatego dwójka. Mhm. Skąd wy się wywodzicie muzycznie? To słychać trochę w muzyce. Jeżeli podam nazwę najpopularniejszego zespołu na świecie, to będę miał rację? To bardzo dużo racji jest zawarte w tym, ale to nie tylko Beatlesi, to też pierwsze płyty Pink Floydów, Beach Boysi, trochę też współczesnego grania, jak Tame Impala, Tempelsi. Mhm. Nie wiem, ktoś ma z chłopaków coś do dodania jeszcze? Jeszcze z inspiracji? Nie, to ja jeszcze mam coś do dodania. I ciasta owocowe. I ciastka owocowe, dokładnie. No. Dlaczego tak? Dlaczego tak? No, smacznie jest. Bo jest smacznie, zdrowo i bezglutenowo. Okej. Okay. Bardzo proszę Państwa o komentarz do zespołu. Oni potrzebują Was teraz. Śmiało, kochani. No brawa! No właśnie, o to chodzi. Publiczność tutaj, która jest w Sopockim Klubie Żeglarskim, jeszcze chyba nie była przyzwyczajona do tego, że mi się czasami tak właśnie wyrywa. Więc będzie mi się jeszcze wyrywało do 19. Bądźcie czujni. Proszę Państwa, to teraz do słuchaczy mówię. Uwaga, uwaga. Po raz pierwszy na naszej antenie, na żywo, bez żadnej ściemy, bez żadnego Pro Toolsa, bez żadnych manipulacji i sztuczek. Tak, jak ich Bóg stworzył artystycznie. Bardzo proszę. The Fruitcakes. Remember not to look straight into the sun, to the sun. Remember not to look straight into the sun, to the sun. Sun is leading me astray. Sun has come, sealing thoughts the proper way. Sun has come, and is here to stay. To stay, to stay, to stay. can't stop screaming my terror. Sun has come, sun has come to break the ice. Sun has come, come, and it's here to stay. Oh, to stay, to stay, oh, to stay. I hear from the far. I rely on my senses, but the Linkin Park is gone. Remember not to look straight into the sun. Once we shared the same blue sky. Sun has come, now I feel I've crossed the line. Sun has come, come, and is here to stay. Oh, to stay, to stay, oh, to stay. I hear from the far. I rely on my senses, but the Linkin Park is gone. Remember not to look straight into the sun. Ooh, remember not to look straight into the sun, to the sun. Remember not to look straight into the sun. To the sun. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. A teraz piosenka, która nazywa, przepraszam, w języku polskiego, mój jest najlepszy, jestem Szwajcarem. Our Love. Remember the beginning, our ties used to get stronger. Day by day, no one cared about winning. Girl, since then we've come a long, long way. It's love, oh love. Forgive me every time I'm wrong. It's love, oh love. Let's try to work it out and get along. Can you sense the tension? How our feelings flow and change and flow. What does it depend on? Is it because our aims are still unsure? It's love, oh love. Forgive me every time I'm wrong. It's love, love. Let's try to work it out and get along. Oh baby, can't you see our fight and it's so? Why can't we leave it all behind? Let it go. do we change the hours? It's a stirring mystery, yet unsolved. What a sweet one's hour. That's the fragile way our love evolves. It's love, oh love. Forgive me every time I'm wrong. It's love, oh love. Let's try to work it out and get along. Oh baby, can't you see our fights hurt us so? Why can't we leave it all behind? Let it go. It's love, oh love. Forgive me every time I'm wrong. It's love, oh love. Let's try to work it out. It's our love. The Fruitcakes w Trójce, po raz pierwszy właśnie tak. Jakie to jest wrażenie, kiedy gra się w takich specyficznych warunkach, kiedy tak naprawdę podstawowym kryterium jest odbiór na antenie? Tutaj nie ma zbyt dużej publiczności. Mam nadzieję, że Państwu się to podobało, mimo że nie jesteście liczni, ale tak naprawdę idziemy w całą Polskę i w cały świat. Jakie to jest wrażenie? To znaczy chyba w trakcie grania o tym nie myślimy. Chyba tylko może przed. A teraz mi to uświadomiłeś, więc pewnie byśmy inaczej to wykonali, gdybyśmy mieli tę świadomość, ale no, mieliśmy okazję grać już w radiu, więc no nie wiem, dla mnie to jest sama przyjemność. Bo ile zespół istnieje? Ile? Tylko na tym. Zespół jak długo istnieje? No tak datujemy takie nasze wspólne połączenie sił, 2013 chyba rok. Okej, okay, czyli to 4 jest... lata to jest dobry czas, żeby się zgrać. Ile koncertów za wami? Nie pamiętamy. Dosyć sporo. Na początku graliśmy dużo, dużo w klubach, ale też mamy ze sobą takie epizody grania nawet na ulicy, więc... Mhm. No po raz kolejny, jak po raz kolejny tu jestem, to mam takie wrażenie, że jednak z każdego drzewka, jeśli chodzi o muzykę i Trójmiasto, można sobie zrywać dowolne owoce, one bardzo fajnie smakują, bo zawsze się tu znajdzie coś interesującego. Nasiąkaliście tutaj tym wszystkim, co się dzieje? Miejscowymi tak. Rzeczami. No na pewno ten kontakt taki, wiesz, koncertowy z innymi, bo mamy też okazję grać z wieloma wspaniałymi muzykami innymi. Na pewno to wpływa. Nie wiem, czy akurat twórczość, bo dosyć teraz jesteśmy sfokusowani, dosyć mocno zogniskowani na tym, co w tym momencie robimy, więc chyba inspirujemy się raczej muzyką zagraniczną. No. Okej, okay. O to chodzi. Ale wiecie co, jeżeli chodzi o taką, o takie granie, czy to na płytach, czy to na koncertach, żeby dobrze się odbijać od największych, od mistrzów, i Beatlesi, i Beach Boysi, to jeżeli chodzi o takie granie, to były zespoły, które wręcz aptekarsko musiały mieć wycyzelowane gardła, bo śpiew był tam... No, głównym tak, komponentem. Tam się wszystko musiało zgadzać. Dbać o głosy? Okay. W pewnym sensie tak. No, im częściej gramy, tym widzimy, że jednak no, pewna higiena głosu jest no, konieczna, ale chyba jakiejś większej wagi, jakichś specjalnych technik nie używamy do wydobywania tego. Po prostu, wiesz, po prostu jest. Myślę, że ta praktyka po prostu... śpiewania ze sobą, to robi za nas. Okej. Okay. Słuchajcie, dwa utwory. Into the Sun to był nowy, którego nie ma na tej płycie, na dwójce, i Our Love przed chwilą. Mogę was prosić o to, żebyście tak trochę nietypowo byli gośćmi, bo w tej godzinie dwa utwory i jeszcze sobie coś zostawimy na po 18, okej? Okay? Przyjemność po naszej stronie. Dobrze. Bardzo proszę zwrócić uwagę na ten album. Zespół The Fruitcakes. Bardzo ładna okładka, o tym też porozmawiamy. Taki piękny, pastelowo, jesienno-letni wieczór. Czarno-poranny kolaż na tym jest. Po prostu The Fruitcakes. Fruitcakes i dwójka. Takie napisy tu są. Polecam bardzo gorąco ten album. No a jeszcze zobaczymy, usłyszymy, jak dają sobie radę na żywo w drugiej godzinie Myśliwieckiej 357, dzisiaj wyjazdowej z Sopotu. Tymczasem z Warszawy gramy teraz z nowej płyty Algiers Plug. Yes. Tak to jest zatytułowane.